سورۃ القدر مکی سورۃ ته پس د سورۃ عبس امخ کې د شمس نه نازل شوې ده نزول کې 15 ده او ترتیب کې ونه وی ده 15 آیاتونه پکې دي مخ کې سورۃ کې د قران عظمت ذکر شو د قران کریم طرف ترغیب ذکر شو نو دې سورۃ کې عظمت د قران ذکر کړي مخ کې وی اقرا نو از دغه علت بیانې دا صورت مقصد هم دی عظمت د قران ذکر کول او دا صورت د مخ کی صورت یو قسم نه تتیمه ده بسم الله الرحمن الرحیم انا بشکمنگا انزلناه نازل کړي دی قران لرا فی لیلۃ القدر پشپد قدر او د عزت کی شروع د نزول شو ده نور قران درش کاله کی نازل شوی دی وما ادراک او تا تسپتر ما لیلۃ القدر شپد قدر او د عزت لیلۃ القدر شپد قدر خیر غرد من الف شهر د زر میاشتنا تنزل الملائکه نازلیک ملائک والروح وجبریل فی افدی کی بی اذن ربهم فوقم درخ پلا ان کل امر د هر کار مبارک کی سلام سلامت یاد هی ادا حتا مطلع الفجر تراختلو د سحر پوره د قران کریم نزول په ليلۃ القدر کې شوې ده او ليلۃ القدر په رمضان کې ده د قران نزول رمضان کې وشو د رمضان د قران سره خاص مناسبت ده او حدیث کې راځي چې دا په رمضان کې ده نو تاسو په دوستانو لسو کې دا لټوي نبی علیہ السلام فرمایلو تاسو ته میاش رااله میاش د رمضان چې دا برکتی میاشتا الله د دې روزي په تاسو پرز کړلی په دې کې د جنت دروازې کولا وې دي شي او د جهنم دروازې بندې دي شي او سرکش شیطانان په دې کې تړلې کې دي شي په دې کې وش پدا چې دا زرو میاشتونه به تر ده او سوچ دا غي د خیر نه محروم شو نو دا صحیح محروم ده او دا بالکل بد قسمت ده او داش پا د دې امت یو خصوصیت ده بعضی مفسرین وی د مخکینو متونو عمرونه سیواو داغو د بعضی خلقو د ډیر عمرونو عبادت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوریدو نو یا الله زما د امت عمرونه خو کم دی خو نشي کولای نو الله داش پا ورکلا او د دې شپې علم نبی علیہ السلام ته ورکړی شوی وو راووتو نبی علیہ السلام چې خلقو ته بیان وکي چې دا پلان کښ پدا خو دوه کسانو جګړه کوله نو هغه علم د نبی علیہ السلام د ذهن نه وته نبی علیہ السلام وی دا شپې تعین ماته خود له شو زراوته هم تاسو ته بیانول خو پلان کې جګړه کوله نو هغه زما د ذهن نه وته چې کمش پدا او پدې کې بخیری خو زه دا تاسو پر رمضان کې لټوي ټول رمضان کې کده نه ای نو په اخره اشاره کې کدا غنی نو پتاق شپوکی نه جگړې دغه نو هوست شو جگړه خشه نه دی خلق صبر نه کی په لګه خبره جگړې کوي شیطان به خوشاليږي انسان د پاره تکلیف شي نور به ګڼ اقوال دي خو بس رمضان کې انسان کوشش کوي الله پاک بده تور نصیب کی دا شپې تشبه ده قدر چوئی نو قدر خو یا په معنا ده عزت سره ده عزت مند ده او یا قدر په معنا ده تقدیر ده نو په دیش په معنی ملائکو تر ټول کار تقدیر والا کیگی چې آئنده ده دیش په پوری خلق سبا کیا او سبا نکی او سوک بمری او سوک بجوندی او قدر تنگی تام وئی ملائک په دیش په ډیر راضی نو تنگی را غلی په پیزا کی انزه هو نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تل قدر شي نو جبريل لا کوشي په جماعت د ملائکو کې او دیو رحمت لګي او سلام په هر بنده چې ولاړ یا ناسی د الله ذکر کوي سار پوره دا ترتیب چلیږي سار بیا واپس شي نو سورت کې د دې امتیازات دا شو چې د غشپې مقام په کې ذکر شو د ليله تل قدر او دا قرآن دا نزول ذکر پا کیو شولو چی دا پشپا دا قدر کی نازل شویره. الله الله